رای رای گله گله همش گله گلزار رای رای گله بالن یا موهنند هر کن و یه دای گله بالن یا موهنند هر کن و یه دای گله Let's go.